powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 maja, jest 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. A w tym serwisie Trójki polityczne komentarze w sprawie okoliczności śmierci młodego mężczyzny w komisariacie policji we Wrocławiu. Programowe pomysły Nowoczesnej i kolejny naukowy dowód na to, że sport to zdrowie. To bulwersująca sprawa, którą trzeba dokładnie wyjaśnić, przekonuje PiS. PO domaga się komisji śledczej i dymisji wiceministra MSWiA odpowiedzialnego za policję. To są polityczne echa śmierci 25-letniego Igora w komisariacie policji we Wrocławiu. Do tragedii doszło rok temu, wczoraj. Superwizjer TVN24 ujawnił nagrania, na których widać, że mężczyzna ma skute ręce, a mimo to był rażony paralizatorem. Kilka godzin wcześniej został zatrzymany, bo policjanci pomylili go z mężczyzną poszukiwanym za handel narkotykami. Jarosław Selin z PiS liczy, że winni poniosą konsekwencje. Sytuacja rzeczywiście bulwersująca. Minister Błaszczak razem z komendantem głównym policji podjęli decyzję o stworzeniu specjalnej grupy, która tam na miejscu będzie tę sprawę wyjaśniać. Będzie również wyjaśniać wyjaśnianie tej sprawy. Konsekwencje powinni ponieść ci, którzy popełnili, wszystko na to wskazuje, po prostu straszliwe przestępstwo. Natomiast z polityki bym z tego nie robił, bo gdzie tu polityk, gdzie tu polityka? Lider PO Grzegorz Schetyna liczy, że stanowisko straci wiceminister Jarosław Zieliński odpowiedzialny za policję. Platforma chce także powołania w tej sprawie Sejmowej Komisji Śledczej. Kiedy prokuratura prowadzona jest przez polityka rządzącej partii, kiedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzone jest także przez jego partyjnego kolegę, nie możemy się zgodzić, że brak obywatelskiej parlamentarnej kontroli będzie pozwalać na takie tragiczne historie. Jak na razie decyzją szefa MSWiA, policjant, który użył paralizatora, straci pracę. Komenda Główna, komentując wydarzenia sprzed roku, stwierdziła, że policjanci użyli, i tu cytat, adekwatnych środków do zachowania mężczyzny. Sprawę bada prokuratura. To nowy, piąty rodzaj wojsk i jeden z flagowych pomysłów szefa MON-u. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę w Lublinie, Rzeszowie, w Białymstoku. Za 2 lata ta formacja ma liczyć ponad 53 tysiące żołnierzy. Agnieszka Drążkiewicz. W Białymstoku na placu Piłsudskiego przysięgę złożyło ponad 80 osób. Ochotnicy wcześniej przeszli 16-dniowe szkolenie podstawowe w siedleckim batalionie. Terytorialsom w tym wyjątkowym dniu towarzyszyli przyjaciele i rodziny. Tak się złożyło, że to akurat dzisiaj składają przysięgę moje dwaj synowie. Dumna mama z synów? No jak najbardziej, bo przeżywamy po raz pierwszy taką sytuację. Wyróżnienia dla najlepszych żołnierzy wręczył szef MON. Antoni Macierewicz mówił, że dziś polska armia ma wsparcie sojuszników z Zachodu, ale to własne wojsko musi w pierwszej kolejności dbać o bezpieczeństwo obywateli, a terytorialsi mają szczególne zadanie dbania o lokalne społeczności. I wspierać, i dawać gwarancje własnym rodzinom, znajomym, sąsiadom. Uroczyste przysięgi zorganizowano w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Wszędzie tam działają Brygady Obrony Terytorialnej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Programowe propozycje Nowoczesnej. Partia na konwencji w Warszawie przedstawiła swoje pomysły, a wśród nich są m.in. podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia, przyjęcie waluty euro, rozdział państwa od kościoła. Nowoczesna chce też zmienić program 500+ na program Aktywna Rodzina. Rodzice dzieci mogliby liczyć na podatkowe ulgi. Każdy, kto ma dziecko, zapłaci niższy podatek. To 3000 zł rocznie pozostawione w naszej kieszeni na pierwsze i każde kolejne dziecko. Czyli zapłacimy z jednym dzieckiem o 3000 zł mniej podatków. Z dwójką o 6000. Mówił lider Nowoczesnej Ryszard Petru i dodawał, że szczegóły programu mają przygotować członkowie specjalnego zespołu. Do udziału w pracach w tym zespole zaprosił wszystkie partie polityczne. I na koniec w serwisie Trójki kolejny naukowy dowód na to, że sport to zdrowie. Są kolejne badania potwierdzające, że wysiłek fizyczny bardzo pomaga ludziom z zaburzeniami psychicznymi. Sprawą zajmowali się naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Karoliny Południowej. Masz depresję, lęk czy myśli samobójcze? Wskocz na bieżnię albo rób jakiekolwiek inne ćwiczenia typu cardio, czyli takie, które podnoszą tętno do ponad 80% maksymalnej wartości, radzi profesor Mei Sui. Jej zdaniem u ludzi z zaburzeniami depresyjnymi regularne ćwiczenia mogą zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci o połowę. Sport to także niższe ciśnienie krwi i obniżony poziom niezdrowego cholesterolu oraz mniejsza waga, dodaje dr Mei Sui. Podkreśla jednocześnie, że ważne jest, by ćwiczyć pół godziny dziennie, a rodzaj sportu nie ma znaczenia. Może być to bieganie, rower czy basen. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Więcej sportu w Trójce już teraz. Więcej sportu na zdrowie. Monika Słukowska. A dzisiaj akurat więcej nerwów i przepychanek niż dobrej gry. 0 goli, 2 remisy i 4 niezadowolone drużyny. Tak wyglądały spotkania w mistrzowskiej grupie Ekstraklasy. Najpierw punktami podzieliły się Lechia Gdańsk i Lech Poznań. To złe wieści dla obu tych drużyn, ale Ariel Borysiuk z Lechii nie załamywał rąk. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, tak, bo tutaj Lech u siebie jest bardzo groźny, także myślę, że należy szanować mimo wszystko ten punkt. Były gdzieś tam małe sytuacje, w drugiej połowie był taki fragment, gdzie mogliśmy strzelić Lech także, także myślę, że mimo wszystko z przebiegu meczu ten remis jest sprawiedliwy. Było nerwowo, ale spokojnie, no. Zostały 2 mecze, także gramy do końca i zobaczymy, kto się ułoży. Tym bardziej, że żadna drużyna dziś nie odskoczyła. W drugim spotkaniu, które hitem kolejki było tylko z nazwy, lider Legia zremisował na wyjeździe z Jagiellonią Białystok również bezbramkowo. Warszawska ekipa kończyła spotkanie w 10, bo w końcówce czerwoną kartkę za 2 żółte dostał DJ Ofoe. W tabeli zatem bez zmian na czele Legia, 2 punkty przed Lechem, Jagiellonią i Lechią. W Hiszpanii możemy poznać mistrza, a nawet poznamy go na pewno i na razie bliżej tego celu królewscy. Real Madryt prowadzi 1-0 z Malagą, a Barcelona 0-1 przegrywa z Eibarem. Przypominam, że Real Madryt, by zapewnić sobie mistrzostwo, nie może dzisiaj przegrać i na razie nic na to nie wskazuje. Mistrzostwo Włoch zapewnili sobie natomiast piłkarze Juventusu Turyn. Wygrali u siebie z Crotone 3-1 i przed ostatnią kolejką mają 4 punkty przewagi nad drugą Romą. Trzecie ze stratą 5 punktów do mistrzów jest Napoli. Za nami ostatnia kolejka Premier League. Mistrza już znaliśmy. Chelsea dzisiaj tylko potwierdziła formę. Walka toczyła się jednak o Ligę Mistrzów, a w niej po raz pierwszy weże Wengera. Po raz pierwszy od 20 lat nie zagra Arsenal. Zagrają natomiast The Blues, Tottenham i Manchester City, a w eliminacjach Liverpool. Bob Jungels wygrał 15. etap Giro d'Italia. Luksemburczyk po finiszu z 12-osobowej grupy wyprzedził m.in. Kolumbijczyka Nairo Quintanę. Liderem imprezy pozostał Tom Dumoulin. Jutro dzień przerwy, a do ścigania kolarze wracają we wtorek. Aleksander Zwierew wygrał turniej na ziemnych kortach w Rzymie. W finale pokonał Nowaka Dziokowicza 6-4 i 6-3. Serb potwierdził dziś natomiast, że jego trenerem podczas French Open będzie Andre Agassi. I na koniec jeszcze szybkie przypomnienie pozostałych wiadomości. Bez większych emocji w finale piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce zdobyli Puchar Polski. Pokonali Orlen Wisłę Płock 31-24. Sebastian Ogier zwyciężył w rajdzie Portugalii. W lidze żużlowej wygrała Sparta Wrocław. A kibicom hokeja przypominam, że trwa finał Mistrzostw Świata, a w nim Kanadyjczycy grają ze Szwedami. Na razie 0-0. Brąz wywalczyła Rosja. Tej nocy zagrzmieć może na Podkarpaciu i w Lubelskiem. Poniedziałek będzie pogodny, jutro nie powinno padać, będzie sporo słońca. W całym kraju od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Chyła Quintet i debiutancki album Eternal Entropy. Laureaci Grand Prix Festiwalu Jazz Juniors 2016. Jazz, improwizacja i szlachetny rys kompozycji. Muzyka podszyta młodzieńczą energią i werwą. Polecają Narodowy Instytut Audiowizualny i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Ponownie dzisiaj zapraszam na 3. w tym roku majową premierę. Scena teatralna Trójki. A w studiu Trójki Trójka, czyli 3 panów. Andrzej Brzoska. Dobry wieczór. Reżyser dźwięku, pan Grzegorz Kwiecień, aktor nade wszystko, ale tym razem reżyser naszego słuchowiska. Dobry wieczór. I najmłodszy w tym gronie, pan Jacek L. Lech. Zawada, autor sztuki, którą dzisiaj państwu przedstawimy w formie prapremiery radiowej. Dobry wieczór. Manipulacja, media, demokracja. Jest to bardzo mocne słuchowisko. Na mnie zrobiło wrażenie thrillera. Do tych haseł ja bym dorzucił jeszcze jedno, mianowicie prawda. Ono bardzo często się powtarza w słuchowisku. Akcja dzieje się w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, jest to rodzaj studia telewizyjnego może i w związku z tym to się dzieje w jakiejś określonej akustyce. Co dla ciebie jest bardzo ważne. Dodatkowy kłopot jakby tutaj polega na tym, że trzeba zbudować przestrzeń na tej zasadzie, że im dalej jest aktor od mikrofonu, tym ta przestrzeń jest istotniejsza. A zazwyczaj jest to tak, że właśnie jeżeli tradycyjnie się traktuje budowanie przestrzeni, to istota tej przestrzeni ukazuje się wtedy, kiedy aktor jest blisko mikrofonu. Więc tutaj był pewien kłopot, ale wydaje mi się, że wybrnęliśmy. I teraz już zwracamy się do autora. Powiedzmy, że pan Jacek Zawada znalazł się w ubiegłym roku w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Większość finalistów pojawia się u nas w Trójce. Ja do tych wszystkich słów, które już tutaj padły, czyli do manipulacji, do prawdy, chciałem też dodać jedno, mianowicie granica. Granica tego, jak bardzo media są w stanie się posunąć, aby gdzieś zawalczyć o tego widza, ale też granica ludzkiej wytrzymałości, granica tego, do czego ludzie są w stanie się posunąć w skrajnych sytuacjach i wydaje mi się, że jest to też bardzo istotny element tego słuchowiska. Nie wiemy, czy to wszystko jest prawdą, czy też kłamstwem. To gdzieś pozostaje. I trochę nam na tym zależy, Jacku, pan prawda? Grzegorz. W jakiejś mierze. Żeby nie było do końca wyjaśnione, kto mówi prawdę, kto kłamie, dlaczego. Tak. Bo na tym właśnie cały widz polega, że gubimy się w tym, kto, co i dlaczego nam serwuje. Uprzedzić możemy państwa. Proszę się nie łudzić, że do 42 minuty będą państwo znali odpowiedź na pytanie, kto nas zwodził. Ja dałam się nabrać. Ja już osądziłam. Na szczęście. Jak ten widz z tego grona publiczności, aha, charakterystycznego dla tego typu talk show, dałam się nabrać i zagłosowałam. Biedny pan Mariusz Bonaszewski. No fakt, że demoniczny pan Mariusz Bonaszewski. Stąd powiedziałam thriller. Troszkę żartuję, bo myślę, że potrzebny jest państwu taki masaż psychiczny przed wysłuchaniem tego słuchowiska, czyli jakiś taki rodzaj psychicznego rozluźnienia. W ramach może tego rozluźnienia jeszcze opowiemy o muzyce, bo ona pełni tutaj ważną rolę. Radek Rutkowski, który nam przygotował no, całą jakby dźwiękową, muzyczną historię tego programu, tego rzekomego programu. Więc są tam i dżingle, i są pewne dźwięki sugerujące, że ktoś naruszył reguły i tak dalej. Więc wydaje mi się, że te dźwięki są niezwykle istotne i budują klimat i atmosferę tego zdarzenia, miejsca. Atmosferę zagrożenia. Sami czujemy się osaczeni, wkręceni w sieć tego, co, no, co charakteryzuje nasze współczesne życie medialne. Słowa media panowie nie podchwycili, sugerując, jakoby to nie było studio telewizyjne. No to jest 100% studia telewizyjnego. W telewizji już się zdarzają podobne rzeczy. To miało być bodajże w Rosji. Nie wiem, na ile to miało być prawda, ale był pomysł takiego reality show bodajże, gdzie zawodnicy zostają na Syberii zrzuceni i mamy takie swoiste last man standing i wszystkie chwyty są dozwolone. Oczywiście za popełnienie czynów niezgodnych z prawem osoby zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Aczkolwiek reguły tej zabawy na to przyzwalały. I to też jest taki niebezpieczny krok w stronę tego, co ogrody chwały nam pokazują też, że to się jednak gdzieś powoli dzieje. Klasyczny rodzaj reality show, czyli Big Brother, to już jest przeszłość. To, co pan opowiedział nam w swojej sztuce, to jest ten kolejny krok, który ludzkość może wykonać. Można by myśleć kolejne takie warianty współistnienia w społeczeństwie, które de facto zmierzają do unicestwienia. Ale no, w dzisiejszych czasach to już była masa różnych programów i na nikim to nie robi wrażenia. Teraz ludzie domagają się więcej, domagają się ostrzejszych rzeczy i... Wszystkie jakieś dzieła artystyczne, formy, które mówią o nas samych, o mediach, są zawsze szalenie fascynujące. Te granice są bez przerwy przekraczane i no, zmierzają w takim kierunku jak w naszym słuchowisku. Tak, a najgorzej, że idiocenie jest w cenie. Ludzie płacą za coraz głupsze pomysły, za coraz bardziej obsceniczne zdarzenia, sytuacje i to jest właśnie straszne, że to jest perpetuum mobile, to jest maszyna, która się sama nakręca. Im głupiej, tym lepiej, w sensie, że tym więcej pieniędzy, tym bardziej się to opłaca. No a ta publiczność, powrócę do jeszcze jednego z haseł, które na początku rzuciłam, demokracja, to jest też taki rodzaj metafory demokracji, taka społeczność, studia, która wydaje wyrok de facto. No właśnie, to by się trzeba nad tym zastanowić o tyle, że w naszym słuchowisku tak zwany lud ma wiele do powiedzenia, ale zdaje mi się, że z pozoru. To też warto by się zastanowić, ile tej demokracji w tej demokracji w ogóle. I to nie ma idealnego rozwiązania pewnie, jaki system demokratyczny powinien być, ale jednak to nie jest grecki model. To jest też kwestia chęci udziału w takiej demokracji, bo przecież... Tak, nie wszyscy chcą. Jak są jakieś wybory, to wiele osób, a właściwie większość, pozostaje w domach. a potem na rzekę. To szczególne słuchowisko z wielu powodów, panie Grzegorzu, bo też... Jest to poniekąd słuchowisko debiutantów, dlatego że ja, mimo że wielokrotnie grywałem i miałem to szczęście w Teatrze Polskiego Radia, to debiutuję jako reżyser. Kolega Jacek Zawada debiutuje jako autor w ogóle i w Teatrze Polskiego Radia również. Koleżanka Małgosia Kozłowska jest studentką drugiego roku Akademii Teatralnej w Warszawie i to jest jej debiut na antenie i w Teatrze Polskiego Radia. I też kolega Radek Rutkowski, mimo że jest muzykiem, choć nie tylko tym się zajmuje, jest to jego pierwsze opracowanie dla Teatru Polskiego Radia. Także jest to dla nas tym bardziej szczególne wydarzenie. A pan zawodowo czym się zajmuje, panie Jacku? Ja jestem aktorem z wykształcenia. Zajmuję się również nagrywaniem audiobooków. To ja bardzo panom dziękuję. Gościliśmy w studiu panów, którzy współtworzyli premierę, która już za moment. Aktor Teatru Narodowego, reżyser tego słuchowiska Grzegorz Kwiecień, dziękuję. Dziękuję bardzo. Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku. Bardzo dziękuję. I pan Jacek L. Zawada, z którym dopiero poznaliśmy się i mamy nadzieję kontynuować tę znajomość. Dziękuję. Ja również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. To co, zaczynamy? Zaczynamy. Zaczynamy. Słuchowisko trwa 43 minuty 8 sekund. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jacek Zawada, Ogrody Chwały. Ogrody Chwały! Dobry wieczór całemu światu. Na kolejny odcinek programu Ogrody Chwały zaprasza wasz ukochany prowadzący Charles Bennington. Naszymi pierwszymi gośćmi są dzisiaj państwo Laru, którzy spróbują się przed nami otworzyć. Kochani, przywitajmy gorącymi brawami Jeremiego i Lisę Laru. Dobry wieczór. Drogi Jeremy, droga Liso, jestem bardzo rad, że zgodziliście się wziąć udział w naszym programie. Możecie u nas wygrać niewyobrażalną ilość pieniędzy, ale czy nie przeraża was wizja utraty dorobku całego waszego życia? Nie. Kochani, poczekaj. Jeremy, uważasz, że złość pozwoli ci zwyciężyć w naszym programie? Czas, możemy zacząć? Ależ on niecierpliwy. Liso, czy ty też nie możesz doczekać się rozpoczęcia naszej gry? Nic mu nie mów. Jeremy, proszę, nie przerywaj własnej żonie. Liza, pamiętaj, co ci mówiłem, zanim tutaj przyszli. Dość tego, Jeremy! Liso, kontynuuj. Przepraszam cię, Charles, ale ja nie wiem, co się dzieje. Gdzie jest Jeremy? Czemu mają służyć te wszystkie pytania? My nie chcieliśmy w nic grać. Zostaliśmy tu zaciągnięci siłą. Proszę, pozwól nam odejść. Naprawdę uważasz, że coś mogłoby się wam stać na oczach milionów widzów? Liso, jesteście bezpieczni. Przynajmniej na razie. Jak to na razie? Nic nie może się wam stać, dopóki jesteśmy na wizji. To, co się stanie po programie, zależy tylko od ciebie. Charles, o co tutaj chodzi? Chcę stąd wyjść. Charles, błagam cię. Ja nie chcę w nic grać. Mam tego dosyć. Liso, uspokój się. Tylko w ten sposób możesz pomóc swojemu mężowi. Jeremy znajduje się w naszym pokoju prawdy, gdzie... Kochani, proszę! Co się dzieje z moim mężem? W pokoju prawdy Jeremy odpowiada na szereg pytań. Jedynym minusem tej sytuacji jest to, że ma przystawioną lufę do głowy. Jedna zła odpowiedź i... Bam! Chcę go zobaczyć. Zawrzyjmy umowę. Ja pokażę ci twojego męża, a ty w zamian przestaniesz zadawać pytania i zaczniemy naszą grę. Co ty na to? Zgadzam się. Spójrzmy zatem na nasz studyjny telebim. To Jeremy. Jeremy, kochanie, powiedz coś! Jak widzisz, Jeremy ma się świetnie. Rozumiem, że w takim wypadku nie ma już żadnych przeszkód, abyśmy rozpoczęli grę. Chyba nie. Kochani, zaczynamy! Niech zakwitną ogrody chwały! Wraz z rozpoczęciem gry przestałaś być Lisą Laru. Ta osoba już nie istnieje. Właśnie trwa głosowanie, które dotyczy twojej nowej tożsamości. W międzyczasie opowiedz nam coś o sobie, bezimienna. Śmiało. Nazywam się... Znaczy się, mam 24 lata. Urodziłam się w Deris, małej miejscowości na południu kraju. Tam chodziłam do szkoły, studiowałam prawo. Na pierwszym roku poznałam Jeremiego. Niecałe 6 miesięcy później wzięliśmy ślub. Otworzyłam poradnię prawną... nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć. Powiedziałaś wystarczająco dużo. Moja droga, a teraz poznaj swoje nowe imię. Od dzisiaj jesteś... Karmazynową Królową! Jak ci się podoba twoje nowe imię, wasza wysokość? Jest... dziwne. Musisz do niego przywyknąć, moja droga. Od dzisiaj wszyscy muszą się do ciebie zwracać per wasza wysokość. Czy to nie jest cudowne? Czy nie chciałaś nigdy zostać królową? Chciałam, ale... I twoje marzenie wreszcie się spełniło. Karmazynowa królowo, nastał czas, abyś poznała swoje zadanie w tej grze. Powiedz, co przed chwilą zrobiliśmy? Zmieniliście moje imię? Nie. Nadaliśmy ci je. Nadaliśmy ci twoje prawdziwe imię. Imię, na które czekałaś całe swoje życie. I właśnie to musisz uczynić. Nazwać swojego męża. Zatem od dzisiaj Jeremy to król Jeremy. Królowo. Widziałaś tę ferię świateł, która nastąpiła, kiedy ujawniliśmy twoje prawdziwe imię? Tak. Dlaczego tak się stało? Myślałam, że to część programu. Stało się tak dlatego, że to imię do ciebie pasowało. Sprawiłaś, że mogliśmy zajrzeć w twoje wnętrze i poznać twoje prawdziwe ja. Jednak kiedy wypowiedziałaś nowe imię swojego męża, nic takiego się nie stało. Dlaczego? Nie wiem. Bo go nie znasz, karmazynowa królowo. Jest ci obcy, tak samo jak ty byłaś obca dla nas przed rozpoczęciem programu. Nie rozumiem. Jak niby mam nadać imię Jeremiemu, skoro go nie znam? Moja królowo, czy twój mąż pochodzi z Derris? Nie, sprowadził się tam niedługo przed rozpoczęciem studiów. Jego rodzice mają tam pracę. I tutaj ujawnia się pierwsze kłamstwo, które wypowiedział nasz bezimienny. O nie, przepraszam, drugie. Pierwszym było imię. Kiedyś człowiek, którego przez parę lat znałaś jako Jeremiego LaRue, nazywał się James Lloyd Bosworth. Ale to nie imię jest w tym wszystkim najważniejsze, tylko powód, dla którego je zmienił. James Lloyd Bosworth w wieku 15 lat dopuścił się gwałtu i morderstwa na swojej młodszej siostrze, Jennifer. To niemożliwe. Pozwól, moja pani, że przytoczymy ci fragment lokalnej gazety. Tragedia w rodzinie Bosworthów. Rankiem 10 października bieżącego roku nad brzegiem Rajskiej Rzeki zostało znalezione nagie ciało 6-letniej dziewczynki. Ofiarę zidentyfikowano jako Jennifer Catherine Bosworth. Sekcja zwłok wykazała, że dziecko zostało wcześniej zgwałcone. Sprawcą tej okropnej tragedii był 15-letni brat ofiary, James Lloyd Bosworth. Dla rodziny Bosworthów był to ogromny szok. Ich sąsiedzi mówili, że stracili nie tylko córkę, ale i syna. W obawie przed linczem rodzina Bosworthów pod osłoną nocy wyjechała z Malis. Gdzie znajdują się teraz, nie wie nikt. Nie wierzę. To nie może być prawda. Wiem, że to jest dla ciebie trudne, moja pani. Ale jest jeszcze coś, co powinno cię przekonać. Spójrzmy wszyscy na telebim. Stop! Poznajesz tę kobietę, prawda? Karmazynowa królowo. To mama Jeremiego. Nie, to matka Jamesa Lloyda Bosworta. Posłuchajmy. Mój syn, James Lloyd Bosworth, zgwałcił i zabił swoją siostrę Jennifer. To chciałeś usłyszeć? Chciałeś potwierdzenia? Szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy uciec. Derris nadawało się idealnie. Przybraliśmy nazwisko LaRue po mojej babci. Mój mąż z Kevina Bosworta zmienił się w André LaRue. Ja przybrałam imię Anna LaRue, a nasz syn James Lloyd Bosworth to teraz Jeremy LaRue. Teraz już znasz swojego męża. Możesz nadać mu imię. Zostaw mnie w spokoju. Nie chcę z tobą rozmawiać. A szkoda, bo mam dla ciebie niespodziankę, karmazynowa królowo. Liso, Tak się bałem, że cię już nie zobaczę. Odpowiedziałem na wszystkie pytania, które mi zadali. Możemy stąd wreszcie wyjść. Kochanie, co się stało? Jak mogłeś mi to zrobić? Jesteś nienormalny. Lizo, co się dzieje? Co w ciebie wstąpiło? Czy imię James Lloyd Bosworth coś ci mówi? Kochanie, wszystko ci wyjaśnię. Zaufałam ci. Kochałam cię. Jesteś chorym zdrajcą! Gratuluję, karmazynowa królowo. Wygrałaś. Nadałaś swojemu mężowi właściwe imię. Chory zdrajca. Idealnie pasuje do tego człowieka. Studiowałaś prawo, moja pani. Ten człowiek jest winny i musi ponieść tego konsekwencje. Ty możesz odejść. Ale zanim to zrobisz, musisz osądzić tę plugawą istotę. Nie mogę, Charles. Nie mogę. Jesteś karmazynową królową. Możesz wszystko. Osądź go! Osądź! Osądź go! Osądź! No dalej śmiało! Zachęćmy naszą panią do wydania wyroku! Osądź! Osądź! Ja, karmazynowa królowa, skazuję ciebie, Jamesa Lloyda Bosworth'a, na śmierć! W jaki sposób chcesz zabić to ścierwo? Chcę... Na pewno pamiętasz z historii, co było karą za zdradę monarchy. Tak. Chcę, żeby chorego zdrajcę wbito na pal. Ha! Wyśmienicie! Zdradzona przez ukochanego męża, karmazynowa królowa po wielu latach kłamstw w końcu wymierza sprawiedliwość i sprawia, że wszystko wokół staje się czerwone! Oglądacie Ogrody Chwały, a więcej emocji czeka na was już po przerwie! Charles Bennington, witam po przerwie. W studiu są już z nami nowi gracze. Przywitajmy gorącymi brawami Feliksa i Dianę Warren. Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór. Rozpoczynamy drugą rundę Ogrodów Chwały. Feliksie, proszę, udaj się do pokoju prawdy. A na mnie też czeka tam człowiek z karabinem? Feliksie, naprawdę uważasz, że moglibyśmy w tak okrutny sposób powielać schematy? Tylko zapytałem. Do zobaczenia za chwilę, kochanie. Cóż za ciekawy człowiek. Powiedz, Jano, Feliks jest taki na co dzień, czy też troszkę przed nami udaje? Zacznijmy grę, Charles. Diano, nie daj się prosić. Zachęćmy wszyscy naszą kochaną uczestniczkę, aby powiedziała nam co nieco o sobie i swoim mężu. Charles, nie przekonasz mnie. Nawet jeśli podwoję stawkę? Nawet jeśli podwoisz stawkę. Zatem nie mam wyboru. Kochani, wybierzcie odpowiednie imię dla naszej zawodniczki. Rozpoczynamy głosowanie. Dosłownie w tej sekundzie umiera osoba znana jako Diana Warren. Od teraz twoje imię brzmi... Cerber! Trzygłowy pies! Co cię tak śmieszy, Cerberze? Jak mogliście nazwać mnie Cerberem? No to jest po prostu niedorzeczne. Twoje imię zależy tylko od głosów widzów. Czyli rozumiem, że teraz wystarczy, że nadam imię mojemu mężowi, tak? Tak, moja droga. Mieliśmy karmazynową królową, chorego zdrajcę, ja jestem Cerberem, więc kim mógłby być Feliks? Żeby wpasować się do tego grona, niech pomyślę, wiem, od dziś bezimienny z pokoju prawdy nosi imię pianista. Kochani, coś takiego się nie zdarza. Cerber już w pierwszej próbie nadała swojemu mężowi odpowiednie imię. Kochanie. Feliks. Cerberze, proszę cię, pamiętaj o imionach. Twoim mężem jest teraz pianista. Daruj sobie, Charles. Wygraliśmy tę waszą grę, więc nasze nowe imiona już nie obowiązują. Pozwól nam odejść. Proszę bardzo, droga wolna. Zaraz, możemy tak po prostu odejść? Jeśli chcecie. Feliks, nie daj mu się sprowokować. Cerberze, wiesz co to jest? Nic mnie to nie obchodzi. Feliks, błagam cię, nie słuchaj go. To umowa, którą podpisaliście, zanim weszliście na antenę. Czytam paragraf 14, ustęp 3. Uczestnicy Ogrodów Chwały po przydzieleniu im nowych imion zobowiązują się do natychmiastowego porzucenia swoich dawnych tożsamości oraz nieużywania imion, których używali dotychczas. Jeśli którykolwiek z zawodników, pomimo upomnień prowadzącego, wypowie którekolwiek z imion trzykrotnie lub więcej razy, zostaje ukarany grzywną w wysokości $500,000. Uwaga, uwaga, teraz będzie najlepsze. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie zapłacić żądanej kwoty, zostaną straceni na Placu Królewskim w czasie nie dłuższym niż tydzień od momentu emisji odcinka. Kochani, to jest chyba jeden z tych momentów, w których słowa grzęzną w gardle. Cerberze, pianisto. Wygraliśmy ten cholerny program i mamy prawo z niego odejść. Nie zrozumiałaś mnie, Cerberze. Opuścicie go żywi, ale maksymalnie na tydzień. A co jeśli nie chcemy stąd odejść? Słucham? Zanim przeczytałeś nam ten regulamin, powiedziałeś, że możemy odejść, jeśli chcemy, prawda? A co jeśli nie chcemy? Normalnie moglibyście zagrać w kolejnej rundzie, ale... Więc chcemy grać dalej. Pianisto, oczywiście moglibyśmy kontynuować, ale publiczność nie chce was już dłużej oglądać. Błagam was z całego serca, nie pozwólcie mnie i mojej żonie skończyć na Placu Królewskim. Ludzie! Ludzie! Cerberze, wspomożesz swojego męża? Nic tak nie działa na uczucia widowni, jak biedne małżeństwo, które wkrótce zginie. Proszę... Proszę, pozwólcie nam grać dalej. Nie chcemy tutaj umrzeć. I nasze dziecko też nie. Co? Przepraszam, że ci nie powiedziałam, Feli, to znaczy pianisto. Dowiedziałam się o tym tuż przed programem. Cóż za niesamowity obrót sprawy. Cerber jest w ciąży. Kochani, odwołuję się do waszego sumienia. Czy chcecie żyć ze świadomością, że pozwoliliście zabić nienarodzone dziecko, czy też jak wolą niektórzy to coś, co wkrótce będzie człowiekiem? Głosujcie teraz. Los Cerbera i pianisty jest w waszych rękach. Nadszedł bardzo ważny moment naszego programu. Cerberze, pianisto, mogę wam ogłosić, że decyzją naszej kochanej publiczności zostajecie w programie! Ale zanim zaczniemy, Cerberze, skąd mam wiedzieć, że nas nie oszukujesz? Jesteś żałosny. Zatem nie powinieneś mieć nic przeciwko temu, żeby twoja żona zrobiła test ciążowy, prawda? Oczywiście, że nie. Zakończmy wreszcie tę farsę. Cerberze, zapraszam cię zatem do toalety. Test czeka już tam na ciebie. Zawsze musisz wygrać, co? Kochanie, po prostu zrób ten test i grajmy dalej. Nienawidzę cię, Charles. Nienawidzę. Uspokój się. O co ci chodzi? Pójdę już. Kochani, stoimy właśnie u progu wielkiego przełomu. Czy Cerber naprawdę jest w ciąży? A może piękna żona pianisty okaże się nędzną oszustką, która starała się zmanipulować nas wszystkich? Rozwiązanie wielkiej tajemnicy nastąpi lada moment. Cerber w życiu by mnie nie okłamała. Przekonamy się, pianisto. O, jest i nasz ukochany Cerber. Czy mogę zobaczyć wynik testu? O, dziękuję. A więc jednak... Cerber... Nie kłamała! Jest w ciąży! Mówiłem ci. Pianisto, jak nazywa się lekarz twojej żony? Doktor William Palmer. Połączymy się zatem z doktorem Palmerem. Halo, halo, dzień dobry. Nazywam się Charles Bennington. Jestem gospodarzem programu Ogrody Chwały. Rozumiem, że mam przyjemność z doktorem Williamem Palmerem? Tak, zgadza się. Czy mogę panu pomóc? W studiu jest z nami Cerber, która właśnie gra o bardzo dużą sumę. Cerber? Cerber. Nazywała się kiedyś Diana Warren. Kojarzy pan taką pacjentkę? Tak, oczywiście. A wie pan, że Cerber jest w ciąży? Tak. Co? Ale jak przecież mówiłaś, że dowiedziałaś się o ciąży tuż przed programem? Jest pan tego absolutnie pewien? Tak. Postawiłby pan na to twierdzenie całą swoją karierę? Tak, jeśli to już wszystko... Czy pan jest zdenerwowany, doktorze Palmer? Skąd? Kłamie pan. Moi drodzy, czuję, że jesteśmy o krok od rozwiązania wielkiej tajemnicy. Doktorze, czy Cerber jest dla pana atrakcyjną kobietą? Nie rozumiem pytania. Uważam, że dziecko, które Cerber nosi w swoim łonie, jest pańskie, doktorze Palmer. Kochanie, błagam cię, nie wierz w to. To wszystko kłamstwa. Doktorze? Jest pan z nami? Halo? Tak. Tak, jest pan z nami, czy tak? Miałem romans z Cerberem. Przepraszam cię, Felicie. Strasznie cię przepraszam, po prostu... Ale co? Nie wierzę. Dłużej nie mogę tego ukrywać. Spotykałem się z Dianą od roku. Już raz zaszła w ciążę, ale usunęliśmy dziecko w drugim tygodniu. Przepraszam. Myślę, że tyle nam wystarczy. Czy masz nam coś do powiedzenia, Cerberze? Trzygłowa, zdradziecka szmato? Kochanie, proszę. Proszę, nie wierz w te brednie. Nie jestem w żadnej ciąży. Ale naprawdę jesteś Cerberem. Jedna głowa to piękna i uczciwa kobieta, druga podła, niewierna rozpustnica. A trzecią nosisz teraz w łonie jako dowód na swoją zbrodnię. Jak mogłaś mi to zrobić? Błagam cię, Felix! Jak nigdy więcej się do mnie nie odzywaj, nigdy! Janisto! Ja wiem, że to dla ciebie trudny moment, ale spójrz na pulpit. Znajdują się tam dwa klawisze, czarny i biały. Wybierz jeden z nich i zagraj dla swojej żony radosną pieśń pochwalną, przyciskając biały klawisz, lub pogrzebowy tren wciskając czarny i skazując ją tym samym na spalenie żywcem na stosie. Proszę cię, nie daj mi umrzeć! Nie widzisz, że to manipulacja? Jaka manipulacja? Jaka? A niby dlaczego William miałby kłamać? Masz na to jakieś wytłumaczenie? Więc zgnij w piekle, na które zasługujesz! I oto dokonało się! Po raz drugi w dzisiejszym programie sprawiedliwość została wymierzona, a podłość i rozwiązłość należycie ukarana! A wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak płonie Cerber, zapraszamy już za dwa dni na Plac Królewski w samo południe. Zostańcie z nami! Widzimy się po przerwie! Witam was bardzo serdecznie po przerwie. Ja nazywam się Charles Bennington, a wy oglądacie właśnie Ogrody Chwały. Witajmy gromkimi brawami ostatnich uczestników dzisiejszego programu. Patryka oraz Karen Faulkner. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Karen, Patryku, powiedzcie, co skłoniło was do wzięcia udziału w naszym programie? Mamy do spłacenia kredyt, a Patryk ostatnio stracił pracę. Wierzymy, że Ogrody Chwały pomogą nam ponownie stanąć na nogi. Innymi słowy, nie zamierzamy wychodzić z tego studia bez znacznej ilości gotówki. I to mi się podoba. Moi drodzy, jak zwykle zaczniemy od nadawania imion. Karen, w pokoju czeka już na ciebie twoja ulubiona muzyka. Zaraz wracam, kochanie. Czy to naprawdę konieczne? Takie są zasady programu, Patryk. Tak, ale to nie ma sensu. Jestem w stanie dokładnie przewidzieć, jakie imię wybierze dla mnie publiczność. Patryk! W kwestionariuszach nie było nawet mowy o twoich nadprzyrodzonych zdolnościach. Ale zapisz proszę swoje propozycje imion na kartce. Kiedy zapadnie decyzja publiczności, pokażesz nam, co napisałeś. Możemy już zacząć. Kochani, nadszedł moment, który wszyscy uwielbiacie. Patryku Faulkner, od teraz nosisz imię Pajac. Widzę po twojej minie, że tym razem zawiodły cię twoje umiejętności. Mam rację? Tak, Charles, ale może przynajmniej odgadłem imię Karen. A tak z ciekawości, mogę spytać, jakie nadałeś sobie imię? Skoro się pomyliłem, to chyba nie ma znaczenia. Mogę przeczytać imię, które nadałem Karen? Cóż za pośpiech. Oczywiście, czytaj śmiało. A więc Karen już nie ma. Od teraz egzystuje ona jako ta, która wszystko odmieni. Nic? Znowu się pomyliłem? Chyba twoje umiejętności jasnowidza pojechały na wakacje, pajacu. Chwila. Poczekaj. Lodołamacz? Nie wierzę. Pajac prawidłowo wywróżył imię swojej żony. Karen, wróć do nas. O, przepraszam, lodołamaczu. Jesteście naprawdę niesamowitą parą. Ale niestety nasza widownia w tajnym głosowaniu stwierdziła, że nie chce was już dzisiaj oglądać. Pożegnajmy gorącymi brawami pajaca oraz lodołamacza. To pójdziemy już. I jeszcze raz dziękujemy za możliwość gry. Przepraszam. Rozumiem, że wszyscy powątpiewacie w moje umiejętności, ale dajcie mi jeszcze jedną szansę. Chciałbym wrócić do gry. Mogę wam zapewnić niezłą rozrywkę przez parę minut. Kochanie, daj spokój. Obawiam się, że to nie jest możliwe, pajacu. Świetnie. Zgadnę miejsca, o których będzie myśleć losowo wybrana trójka z widowni. Idź sobie, nikt cię nie chce oglądać! Wspaniale. Pan pójdzie na pierwszy ogień. Proszę sobie wyobrazić jakieś miejsce. Więzienna cela? Tak. Jak pan to... Muzyka! Dawaj muzykę! Pajacu! Muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyłeś. Ale może to był jakiś twój znajomy? W takim razie ty wybierz następną osobę. Błagam cię, przestań. Ta kobieta. Ta pani sobie wyobraża jezioro. Jezioro otoczone lasem. To niemożliwe! Ten mężczyzna. Ocean. Jasnowidz! To naprawdę jasnowidz! To niesamowite! Kochani, myślę, że w takim wypadku wszyscy będziemy zgodni co do dalszego udziału pajaca i lodołamacza w ogrodach chwały. Jednomyślną decyzją widzów oraz kapituły programu wracacie do gry! Dziękujemy. Chodź, lodołamacze. Nie ma mowy. Kochanie. Nie mam zamiaru dłużej się w to bawić. Widziałeś, co się stało z innymi? Naprawdę tak bardzo chcesz nas zabić? Nie denerwuj się, lodołamacze. Nie nazywaj mnie tak. A jakbyś chciała, żebym się do ciebie zwracał? A możemy ustalić, że nazywam się lodołamacz, ale mam przezwisko Karen? Jak sobie życzysz? Karen. Rozumiem, pajacu, że też chciałbyś nadać sobie jakieś przezwisko. Nie, pajac mi odpowiada. Jesteś nienormalny, Patryk. Uważaj na słowa. Mogę już mówić do niej Karen? Karen, musisz się do mnie zwracać per pajac. Nie mamy 500 000 dolarów. Więc nas z tego wyciągnij do jasnej cholery. To nie jest zabawa, nie rozumiesz? Proszę cię, Charles, pozwól nam odejść. Odejść? Po raz pierwszy w historii naprzeciwko mnie siedzi jasnowidz, a ja mam pozwolić mu odejść? Możemy już grać? Kochani, pajac ma rację. Nie ma co tego bezsensownie przedłużać. Zaczynamy ostatnią rozgrywkę tego wieczoru. I to do tego moją ulubioną. Powiedzmy to wszyscy razem. 3, 2, 1. Gra w morderstwo! Przypominam zasady. Oboje jesteście podejrzanymi w sprawie morderstwo. Jedno z was jest winne, ale które? Cóż, o tym zdecyduje nasza ława przysięgłych, czyli wszyscy obecni na widowni. Naprzemiennie zadajecie sobie pytania, tworząc w ten sposób całą historię. Miejsce dokonania straszliwego czynu, narzędzie zbrodni, alibi itd. Musicie tylko pamiętać o jednym. Raz powiedziane słowo staje się prawdą. Więc uważajcie, bo łatwo możecie się wpędzić w sytuację bez wyjścia. Jakieś pytania? Nie chcę umierać. Wypuśćcie mnie stąd. Spokojnie. Proszę, pomóżcie Spokojnie, mi. Spokojnie, Karen. Ty nie będziesz grać. Jak to? No właśnie, jak to? Mógłbyś nam to wyjaśnić, pajacu? Zanim przywróciłeś nas do gry, powiedziałem, że mam małą propozycję, na którą przystałeś. Więc nie zabieraj mi teraz prawa do zapewnienia wszystkim rozrywki, której tak się domagają. Karen nie będzie brać udziału w grze. Ty będziesz. Obawiam się, że to niemożliwe. Ale dziękuję za propozycję. A teraz, jeśli pozwolisz... Kochani, na początku tej części wasz prowadzący, Charles Bennington, coś mi obiecał. Teraz próbuje się wymigać od obietnicy złożonej na oczach milionów telewidzów. Po prostu chciałem, żebyście wiedzieli, że Charles to nędzny kłamca, który nie potrafi dotrzymać słowa. Nie bądź śmieszny, pajacu, ja nie kłamię. Wierzycie w to, że mogłem skłamać? Idź na całość! Żarty się skończyły, Charles. A więc tak to sobie zaplanowałeś. Naprawdę wierzysz w to, że możesz mnie pokonać? Jesteś aż tak głupi. Dobrze, pokażę ci, kto tu rządzi. Podejmuję wyzwanie, pajacu. Ale mam też pewne żądania. Ja będę oskarżycielem, a ty obrońcą. A podejrzaną o morderstwo będzie twoja ukochana żona. Co ty na to? Co? Nie, Kochanie, nie możesz się na to zgodzić. Umowa stoi. Kochani! Zaczynamy najciekawszą grę w morderstwo w najciekawszym odcinku Ogrodów Chwały. Karen, jesteś oskarżona o morderstwo Lorraine Aberty. Czy przyznajesz się do winy? Skąd wiesz o Lorraine? Co to ma znaczyć, Charles? Jajko nigdy nie będzie mądrzejsze od kury, pajacu. Twoja ukochana żona w przeszłości była oskarżona o morderstwo swojej koleżanki Lorraine Aberty. Wtedy udało jej się wyłgać od odpowiedzialności, ale teraz dosięgnie ją sprawiedliwość. W życiu nikogo nie zabiłam. Słyszeliście wahanie w jej głosie? A teraz powiedz, Karen, jak to się stało, że w twoim posiadaniu znalazł się zakrwawiony pierścionek ofiary? Przecież badanie lekarskie potwierdziło, że krew nie należała do zmarłej, tylko do Karen. Widzę, że szybko się uczysz, pajacu, ale krew na pierścieniu należała do ofiary. Nie możesz zmienić tego, co jest faktem. Nie czytałeś akt sprawy? To podłe, Charles. To ty chciałeś grać według własnych zasad, pajacu. Ja tylko na to przystałem. Jaka była przyczyna śmierci Lorraine? Została kilkanaście razy pchnięta nożem. Czy na narzędziu zbrodni znaleziono odciski palców Karen? Noża nigdy nie odnaleziono, pajacu. Więc dlaczego w ogóle powiązano Karen z morderstwem? Wyszła z domu godzinę przed zbrodnią. Droga do domu Lorraine zajmowała jej 10 minut, więc co robiła przez cały ten czas? Na to pytanie do dzisiaj nie uzyskaliśmy odpowiedzi, ale już niedługo. Ja, Charles Bennington, odkryję przed wami prawdę. Nikogo nie zabiłam. Błagam, uwierzcie mi. Więc dlaczego wyszłaś wcześniej z domu? Nie masz żadnego alibi na czas popełnienia zbrodni. W chwili, gdy biedna Lorraine cierpiała i wykrwawiała się, ta szmata stała obok niej i śmiała się ze śmierci swojej najlepszej przyjaciółki. Sprzeciw, to są zwykłe insynuacje. Więc przedstaw swoją wersję wydarzeń, pajacu. Powiedz mi, co się stało tego feralnego wieczoru? Daj mi czas. Muszę to sobie poukładać. Nie ma czasu, pajacu! Mów, albo ława przysięgłych wyda wyrok. To absurd! Nie masz wystarczających dowodów! Dowody są wystarczające. Nie przedłużaj tego, pajacu. Lorraine została zabita przez Beatrice, prawda, Karen? Tak. Kim jest do jasnej cholery Beatrice? Dobre pytanie! To kobieta, z którą poszła spotkać się Karen. Dlatego wyszła wcześniej. Nie została jednak Beatrice w umówionym miejscu, więc poszła do Lorraine. Beatrice dostała się tam pierwsza, zabiła dziewczynę, a następnie znikła. Nikt jej od tamtego czasu nie widział. Pajacu, naprawdę uważasz, że ktoś uwierzy w waszą wymyśloną Beatrice? To nie tak, Charles. To ty musisz udowodnić, że ona nie istnieje. Jak sobie życzysz? W dokumentach jest zapisane, że drzwi i okna były zamknięte od środka, kiedy znaleziono Karen i Lorraine. Beatrice nie mogła w żaden sposób uciec. W takim razie cały czas znajdowała się w środku. Nigdzie nie wychodziła. Schowała się gdzieś i czekała, aż zniknie policja. Sprzeciw! Śledczy dokładnie sprawdzili cały dom. Nigdzie nie znaleźli nawet śladu żywej duszy. Beatrice wymknęła się tajnym wyjściem. Nie wiedział o nim nikt poza zmarłym. Sprzeciw! Dom państwa Aberty jest wolno stojący i nie ma pod nim żadnego tunelu. Beatrice nie mogła w żaden sposób uciec. Nie możesz udowodnić, że nie istniało tajne przejście. W aktach znajduje się dokładny plan domu oraz zeznania architekta i budowniczych. Żadne tajne przejście nie zostało zbudowane. Co więcej, konstrukcja domu nie pozwala na wybudowanie go w przyszłości. To matka. Matka zabiła swoją córkę. Sprzeciw! W czasie popełnienia morderstwa nie było jej w domu. Może to potwierdzić 24 świadków. Poddajesz się, pajacu? Myślałem, że stać się na więcej. Ja zabiłem Lorraine Aberty. O czym ty mówisz? To niemożliwe. Umówiłem Karen na spotkanie z Beatrice, która nigdy nie istniała. Wcześniej wykradłem jej klucz do domu Lorraine. Wszedłem do środka, zabiłem dziewczynę i wyszedłem. Nóż nigdy nie został znaleziony, ponieważ po morderstwie pojechałem za miasto i wrzuciłem go do rzeki. Prawdopodobnie leży teraz gdzieś na dnie oceanu. On kłamie. Charles, nie słuchaj go. W jakim mieście żyła Lorraine Aberty? Słucham? W jakim mieście żyła Lorraine Aberty? W Darmont. Sprzeciw! W Rochester. Nie mogłeś być w momencie popełnienia morderstwa w mieście, skoro nawet nie wiesz, jak się nazywa. Poddaję się. Wygrałeś, Charles. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyłeś, pajacu. Kochaj! Pajac się poddał! Do was zatem na podstawie tego, co tutaj usłyszeliście, należy decyzja o winie Karen. Zaczynajcie. I oto mamy wyrok. Jednogłośną decyzją naszej ławy przysięgłych lodołamacz zostaje skazana na śmierć przez krzesło elektryczne. Nie! Rozumiem twoją złość, pajacu. ale nic już nie możesz zrobić. Nie, nie rozumiesz. Chcesz nas jeszcze jakoś zabawić? Tak. No dobrze, zapewniłeś nam dzisiaj tyle rozrywki, że z niecierpliwością oczekuję na twój ostatni popisowy numer dzisiejszego wieczoru. Zatem odbierz telefon i od razu przełącz rozmowę na głośnik, żeby wszyscy słyszeli. Jaki telefon? Mój mąż jest jasnowidzem, zapomniałeś? Halo? To ja, tatusiu. Tatusiu? Natali? Gdzie jesteś? Skąd do mnie dzwonisz? Mamusia nie mogła mnie odebrać z lekcji gry na skrzypcach, więc przyjechał po mnie wujek Marcin. Chyba nie muszę ci mówić, co się stanie, jeśli w tym momencie zejdziemy z anteny, prawda, Charles? Kochanie! Nic ci nie jest? Gdzie jesteś? Jestem razem z wujkiem Martym. Wujek zabrał mnie na lody i kupił mi prześlicznego misia. Nazwałam go Figaro. Figaro nie może się doczekać, aż pozna ciebie i mamę. Natali, czy mogłabyś oddać na sekundkę telefon wujkowi Martiemu? Wujku, jakiś pan do ciebie. Wujku Marti, czy z dziewczynką wszystko w porządku? Tak, siedzi obok mnie i bawi się z Figaro. Natali jest naprawdę kochana. Chcesz nam coś powiedzieć, Charles? Nie zostaniemy długo na antenie, a wtedy się wami zajmę. Przestań kłamać. Wiemy, że tylko ty możesz zadecydować o przerwaniu programu. Wypuśćcie moją córkę! Nie jest niczemu winna. Nie jest, ale ty jesteś. Ja nie wiem, o czym mówisz! Charles, straciłeś już żonę. Chcesz stracić jeszcze córkę? Nie wierzę ci. Caitlin nie odebrała Natalii z lekcji. Myślisz, że naprawdę nie mogła? Nie wyjdziecie z tego studia żywi. Obiecuję ci to. Nie mamy takiego zamiaru. Ale najpierw powiesz nam prawdę. Nie mam wam nic do powiedzenia! Dobrze. Zatem zagrajmy w grę. Lubisz gry, prawda, Charles? Zabiję cię. Gra nazywa się Palcem i Dasa. Polega na tym, że razem z Karen będziemy zadawać pytania. I oczekujemy na nie odpowiedzi. I pamiętaj, będziemy wiedzieć, jeśli skłamiesz. Prawdziwej odpowiedzi. Ludzie, te bestie porwały moją córkę i zabiły moją żonę. Naprawdę chcecie? Kochani, Charles Bennington zwodził was przez długie lata. Oferował wam rozrywkę, żerując na waszej naiwności. Teraz macie szansę, aby poznać prawdę o ogrodach chwały, więc pozwólcie nam, abyśmy poddali osądowi Charlesa. Moi drodzy, zwracam się do was z gorącą prośbą o pozwolenie na rozpoczęcie Palców Midasa. Posłuchajcie mnie, idioci! To nie jest żadna gra! Oni porwali moją córkę! Pierwsze pytanie brzmi, czy Jeremy LaRue naprawdę nazywał się James Lloyd Bosworth? Tak! Ten zwyrodnianiec zgwałcił i zamordował własną siostrę. Karen? Częściowo ma rację. Jeremy LaRue naprawdę nazywał się James Lloyd Bosworth, ale cała reszta została sfałszowana. Ty chyba sobie kpisz! Jestem Charles Bennington, najbardziej sprawiedliwy człowiek tego świata. Kłamiesz, Charles. Chyba nie wierzycie tych szmaczy. Nie. Przed chwilą sami skazaliście ją na śmierć. Jesteście nienormalni? Powiedz nam prawdę. To jest prawda! Jedyna prawda! Wiesz, dlaczego ta gra nazywa się Palce Midasa? Nic mnie to nie obchodzi. Bo palce są na wagę złota, Charles. Wujku Marty, jesteś z nami? Oczywiście. Czas na pierwszy fakt. Już się robi. Natali, podejdź, kochanie. O co chodzi, wujku? Usiądź sobie tutaj. Nie zrobi tego. Chcesz się przekonać? Nie może tego zrobić. To jest moja córka, do jasnej cholery. Ma 7 lat. Dlaczego wy to robicie? Dlaczego ty niszczyłeś ludziom życie przez tyle lat? Czas? Ja nigdy nikomu nie zniszczyłem życia! Zrób to, Marty. Przestań! Tylko ty możesz to przerwać, Charles. Powiedz nam prawdę. Ale ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Marty? Dziecko zemdlało, Patryk. Kto ją obudzi? To jeszcze nie koniec. Tatusiu, błagam cię, pomóż mi. Jeremy LaRue, odpowiadaj. Ja nie mogę niczego powiedzieć, bo ja o niczym nie wiem. Marty, wydłub jej oczy. Nie, błagam, Powiedz prawdę, Charles. Albo twoja córka już nigdy nie będzie mogła zobaczyć ciebie ani nikogo innego. Daj mu trochę motywacji, Marty. Tak! Tak, tak. Tak, kłamałem. Jeremy LaRue nikogo nie zabił. Groziliśmy jego matce śmiercią, żeby powiedziała nam to, co chcieliśmy usłyszeć. Karen? Mówi prawdę. Zabiję cię, draniu, przyrzekam ci to. Państwo Warren, mów! Wiedziałem, że Cerber nie była w ciąży. Wszystko było ustawione włącznie z testem ciążowym. A doktorek nie bał się śmierci, więc zagroziliśmy, że zabijemy jego dzieci. Czy moja żona zabiła Lorraine Aberty? Nie, nie zabiła jej. Ja nie mam zielonego pojęcia, kto ją zabił i dobrze o tym wiesz. Tak, wiem o tym. A teraz powiedz naszym ukochanym widzom, ilu ludzi posłałeś na śmierć. Ilu? Nie wiem, ponad 1000 niewinnych. A wy się śmialiście, biliście brawo. Jesteście winni tak samo jak ja. To wy byliście sądem. To wy wydawaliście wyroki. Wy jesteście mordercami. Poznaliście prawdę. Teraz wydajcie wyrok na waszego ukochanego prowadzącego. Śmierć, śmierć, śmierć, śmierć. Wiecie, śmierć, gdzie możecie wsadzić śmierć, sobie te słowa? Śmierć, ja już jestem martwy od paru minut, idioci. I nic mnie nie obchodzi, co powiecie. Zawsze jak na was patrzyłem, zastanawiałem się, jak możecie być tacy tępi, żeby wiedzieć we wszystko, co się wydarzyło w tym studio. I za to was nienawidziłem. Nienawidziłem was za to, że mogliście być nieświadomi tego wszystkiego. Kochani, ogrody chwały okłamywały was przez lata. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że to jedynie wierzchołek góry lodowej. Cały ten kraj, wszystkie media, wszystkie osoby publiczne plują wam w twarz. I śmieją się z waszej naiwności, z waszej głupoty. Śmieją się z was. Ale teraz macie szansę wszystko zmienić. Poznaliście prawdę. Wykorzystajcie ją. Dość tych rewolucyjnych bredni. Wypuść moją córkę. Pozwól, że najpierw przeczytam ci moje prawdziwe imię, które zapisałem na początku programu. To imię brzmi: to nie jest twoja córka. Co? Dzieci mają głosy podobne do siebie. Nie było trudno znaleźć dziewczynkę o barwie zbliżonej do Natalii. Twojej żonie i córce nic się nie stało. Powinny już być w domu. My nie jesteśmy potworami, Charles. Przegrały. Cięcie! Dobry wieczór. Charles Bennington. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych widzów oraz publiczność zgromadzoną w studiu. Ale zanim zaczniemy, chciałbym się odnieść do sytuacji, która miała miejsce w zeszłym tygodniu. To, co wydarzyło się w ostatnim programie, było jedynie grą. Tak, tak. Tak, moi drodzy, daliście się wszyscy oszukać. Należy mi się nagroda za najlepszy występ roku! Chcieliśmy podkręcić atmosferę ogrodów chwały! Aby nasz program był dla was jeszcze bardziej atrakcyjny i udało nam się to aż za bardzo. Jeśli dalej mi nie wierzycie, zapraszam wszystkich za godzinę na wywiad z naszymi aktorami. Ale dość tych wyjaśnień. Rozpoczynamy kolejny odcinek Ogrodów Chwały. Powitajmy gorącymi brawami naszych pierwszych uczestników. Kyla i Samantę Gontier. Ogrody Chwały. W słuchowisku Jacka Zawady Ogrody Chwały wystąpili Charles Mariusz Bonaszewski, Jeremy Paweł Paprocki, Lisa Małgorzata Kozłowska, speaker Mateusz Kwiecień, Anna Małgorzata Rożniatowska, Felix Rafał Zawierucha, Diana Aleksandra Bożek, dr Palmer Mateusz Rusin, Patryk Jacek Braciak, Karen Anna Sroka-Chryń, wujek Marti Andrzej Blumenfeld, Natalii Maritka Iwańska. Muzyka Radosława Rutkowskiego. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Reżyseria Grzegorz Kwiecień. Dziękujemy. No i jak państwo czują się? A za tydzień, przypomnijmy, ostatnią niedzielę miesiąca. Teatrzyk Zielone Oko na żywo. Marcina Wrońskiego o takim intrygującym tytule Zgniły spokój. Transmisja słuchowiska, które będzie miało też walor wizualny. W reżyserii Waldemara Modestowicza zaproszenia od jutra, myślę, że u Marka Niedźwieckiego. Pierwsze do studia imienia Agnieszki Osieckiej za tydzień. Ewentualnie do zobaczenia i do usłyszenia. Barbara Marcinik. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl.